Heerenveen gevoel en Van Velde... Dat ga ik opnieuw doen. Het Heerenveen gevoel en Valverde gaat door. Zometeen in het BVC. Na het NOS-journaal van 1:30, Michel Koenen. Woningen zijn steeds minder goed te verzekeren tegen klimaatschade. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten in een rapport. Zo wordt de schade door huisverzakkingen, ontstaan door langdurige droogte, tegenwoordig door geen enkele verzekeraar meer vergoed. Ook over zonnepanelen is veel onduidelijkheid. In Duitsland zijn bij een grote politieactie de woningen van 5 jonge terreurverdachten doorzocht. Ze zouden onder invloed van IS een terroristische aanslag hebben voorbereid. Concrete plannen daarvoor waren er niet, maar ze zouden wel in een bos met bijlen en messen hebben geoefend. In Amerika wordt al gesproken over een 4e coronaprik. Die zou moeten gelden voor mensen boven de 18 met een verzwakt immuunsysteem, die ook al een 3e prik hebben gehad. De 4e zou dan minimaal een 1/2 jaar later gezet moeten worden. En de spelers van FC Barcelona nemen vanmiddag afscheid van Ronald Koeman. Die werd gisteravond ontslagen als trainer na de 1-0-nederlaag in Madrid bij Rayo Vallecano. Als opvolger van Koeman wordt oudspeler Xavi genoemd. Valverde is het. Dankjewel, Michel. Erwin de Hart, goedemiddag. Hey, hallo. Er staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwe en Reewijk, 4 kilometer lang. Op de A16 Belgische grens richting Breda staat ook een file van 4 kilometer, maar dan tussen de Belgische grens en knooppunt Galder. Er is een vrachtwagenongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is iets meer dan 1/2 uur. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Nou, mijn morgen is in ieder geval beter dan die van Ronald Koeman. Die gisteren nacht is ontslagen. En terecht, hè. Oh, je viel even weg. Liet je een boertje? Ja, ik liet een boertje opnieuw. Nou, dat doen we even opnieuw. Ja, dat is heel gek. Als ik het over Ronald Koeman heb, laat ik boertjes. Tring, tring. Ja, met Marcel. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Heb je een goede ochtend? Zeker, beter dan die van Ronald Koeman. Oh. Die is gisteren ontslagen, hè? Eindelijk. Ja. De val van Barcelona, Roelof, kan mij niet diep genoeg zijn. Kun je nou niet één dagje even meerouwen met Ronald Koeman? Ik heb nul medelijden met Ronald Koeman. Ja. Ik heb altijd een waardeloze coach gevonden. Hè, die is nu op het paard getild na een paar wedstrijdjes bij Oranje. Omdat we ons kwalificeerden, iets wat vroeger heel normaal was. Nou, bij Barcelona, daar wilde hij dan heen. Nou, hij is er geweest. Hij komt er nou. Ja, hij zal nog wel lekker in de zon gaan liggen met dat roze lijf. Maar op een voetbalveld komt hij niet meer voorlopig. Heel Spanje kotst hem uit. BVSC. Ian en Vara Sportcombinatie. De Vries. En naast mij cabaretier en motivational speaker Dolf Jansen. Goedemiddag. Goedemiddag, Rolf. Ben jij wel bereid om mee te rouwen om en met Ronald Koeman? Ja, wel. Ten eerste gaat hij niet in de zon liggen met zijn roze lijf, maar hij gaat minimaal 5 dagen per week golfen. Nou, dat lijkt me zwaar genoeg. En Ronald Koeman is denk ik toch een van de 10, 15, 20, 25 beste coaches van de afgelopen 5, 6 jaar. Dus ik vind wel dat we ook enigszins respect mogen hebben voor Koeman. Zo is het. Vandaag in BVC een toegift aan de carrière van El Imbatido. En dat is niet Ronald Koeman, zeg ik erbij. Het is, kom, weet ik weer. Ja, Valverde. Valverde. En een persoonlijke ode aan 101 jaar SC Heerenveen. Je hoort het allemaal naar Sport in de Media. En dat beginnen we in Breda bij NAC, om precies te zijn. De club uit de keukenkampioendivisie, die bekend staat om haar trouwe fans. De pils en de broodjesfrikandel speciaal. Maar ook in Breda moet er aan de kilootjes gedacht worden. En daarom heeft de maatschappelijke tak van de club, prachtig dat die er is, een speciaal initiatief georganiseerd voor de seizoenkaarthouders. NAC Telt is een leefstijlprogramma eigenlijk voor supporters van NAC Breda. We proberen 2 keer in de week met ze te trainen in het stadion. Hoe is het om in het stadion te trainen? Ja, tof. Geeft net even weer wat extra uitdaging, even wat extra, ja, extra energie. Hè? Als je toch als NAC supporter hier kan trainen, is wel tof. Met hartelijke dank aan de collega's van Omroep Brabant, want die gingen daar even langs. Dolf, dit is een ander avondje NAC dan we gewend zijn. Ja, maar ik vind het in ieder geval heel tof. Dat zeker, ik vind het heel tof. En ik vind alles wat preventie brengt, weet je, wat gezondheid brengt, en dat betekent sporten, gezonder, eigenlijk alles wat in de plaats komt van broodjes frikandel speciaal, ben ik zeker voor. Ja. Dus ook dit, NAC telt zeker. Ze hebben daar overigens ook broodjes NAC-worst. Sorry. Wat zou die maatschappelijke tak verder doen, denk jij? Weet je dat? Ik denk maatschappelijke dingen, sociale dingen. Ik denk contact houden met de bevolking. Misschien hier en daar een ziekenhuis of een school bezoeken. En ja, proberen zowel de broodjes nakworst als de frikandel speciaal uit te roeien tot ruim rond het stadion. We hadden het er eerder deze week al uitgebreid over in dit programma. Het is Bekerweek. Gisteren stond op het programma AFC uit Amsterdam tegen Heerenveen. Spannend potje. Uitslag 1-2. Maar dat was allemaal bijzaak. Het draaide op Sportpark goed genoeg. Vooral om de aanwezigheid van één man. Ik ben hier al 321 jaar lid. En dan word je hier ook geëerd. En nou ja, je ziet, de nieuwe outillage is echt fantastisch. Hè? De gemeente is op een geweldige manier een poot uitgedraaid. Dus het is hier luxe, sportief, spannend en verrukkelijk. Ivo Niehe, wie kent hem niet, zou ik willen zeggen? Wie kent hem niet? Ja, hij vertelt bij ESPN, was dit een verrukkelijke club. En hij wordt er nog altijd geëerd. En dat is natuurlijk heel terecht, want hij heeft er zelf ook een aardig balletje getrapt. Ja, onze kinderen spelen ook hier. En ik heb hier zelf ook geschitterd. In het niet verder dan het vijfde, maar wel met legendarische spelers zoals Tony Bruinslot. Tony Bruinslot, die vertelde ook denk ik altijd, ik heb nog met Ivo Niehe gespeeld. Ik denk bij dat AFC, die dus, ja, prachtig. Ja. Een unaniem belachelijk groot succes, de carrière van Ivo Niehe. Heb jij nog een amateurclub in je hart gesloten? Ja, natuurlijk, want ik heb ook gevoetbald op een bepaald niveau. Bij ODOS, overwinning door onderlinge samenwerking. En ODOS was een club in Amsterdam-Oost, die nog steeds in mijn hart zit. Bestaat niet, we hebben het even uitgelegd. Wat ik wist natuurlijk, dat ODOS na mijn carrière daar gefuseerd met Ambon, met SC Orient, gingen we naar Amsterdam. Noord. Ja. Ik dacht dat het daarbij gebleven was. Maar ik heb hier even de stamboom erbij. Dus ODOS werd met Ambon samen SC Orient. SC Orient ging toen samen met NEC 75. Zeg me helemaal niets. Dat werd SC Nieuwendam. Die samen gingen met Stichting Players First. En FC New Amsterdam werden. En die zijn aan grote schulden ten onder gegaan. Dus dat is een beetje mijn carrière als voetballer geweest. Een treurig verhaal. Ja, maar ik heb wel 32 keer gescoord toen ik 8 was. In één seizoen? In één seizoen. Tot mijn 7 had ik geen bril. Die had ik wel nodig. Op mijn 8 had ik een bril en die had ik inderdaad nodig. En toen schoot ik er 32 in voor ODOS. Als de club nog zou bestaan, zou je geëerd worden. Ik weet zeker dat ze me dan zouden eren. We gaan naar de sidepick van de sidekick. Ja, de sidepick van de sidepick. Ik ben de sidepick, dus dit is mijn... ik ben de sidepick, dus dit is de sidekick. Of is het andersom? Dat weet ik nooit zeker. Val verder, dankjewel. Geen Ivonie, geen val verder. Bekeravond vanavond. Vanavond 2 duels, ik zeg het maar vast. De Ajax amateurs spelen tegen de profs van Cambuur en RKC speelt tegen Willem II. Dat is niet echt een topprogramma. Maar dan speel ik vanavond aan de slinger in Houten. Dat weet u natuurlijk. En ik zit in mijn tv-gids te bladeren. Kan ik nog iets doen? Zeker wel. En ESPN, ken je, die hebben een voorbeschouwing, weet je wel, van RKC Willem II. Maar dan zenden ze uit, let op, een documentaire over Ad van de Wiel. Ad van de Wiel nog? Ja, Adje. Jazeker. Adje. Ja, die documentaire heet ook Adje voor de Sfeer, volgens Adje mij. Adje voor de Sfeer. Ja. Hij was een legende bij RKC. Hij kon naar Real Madrid gaan, staat hier. Dan moet het waar zijn. Had hij geen zin in. Intrigerend levensverhaal. Ik denk, ik wil meer weten van Adje van het verhaal. Ik belde met Jeroen Toet. Jeroen Toet, die zet zijn documentaire zelf volledig in de lak. Ja, mannen, de voetballer Ad van der Wiel ontpopt zich in de jaren 80 tot een van de meest spraakmakende voetballers van Nederland. Hij weet de aandacht op zich te vestigen als topscorer van de eerste divisie namens RKC. Maar de spits is ook iemand met rafelranden. Iemand die meer dan eens de grens opzoekt, buiten de lijnen en er veel te vaak ook overheen gaat. Gokken, drank, vrouwen, banden met de maffia en zelfs een verleden achter de tralies. Ad van der Wiel die leeft extreem. Kijk vanavond naar Artje voor de Sfeer om 19:30 op ESPN 1. De maffia in Waalwijk, heb je daar wat over nagedacht? Nee. Want daar praten we over. Ik ga kijken, weet je, ik speel om 7:15. Het documentaire duurt 35 minuten. Ik kan hem gewoon in zijn geheel zien. Dus ga dat zien vanavond op ESPN. Een heugelijke dag voor het Spaanse wielrennen. Het gonsde al van de geruchten, maar gisteren maakte de 41-jarige wielerlegende Alejandro Valverde, hierna te noemen die wielrenner, in een radio-interview bekend dat hij nog één allerlaatste jaar toevoegt aan zijn nu al imposante carrière en dat hij daarna echt stopt. No, ya va a ser el último. Este sí que lo puedo decir con toda plenitud que va a ser al 100% el último, porque ja, está bien. Está bien, oftewel, het is goed zo, straks. Ik zou naar deze man, weet je wel, uren kunnen luisteren. Ik weet niet wat hij zegt, mijn Spaans is heel beperkt, maar gewoon... Het klinkt lekker. Klinkt goed. Je hebt van die YouTube-kanalen voor dit soort dingen. Ja, dat je dan ook bij slaapt. Dat je heel lang kunt luisteren en kijken naar dingen die je prettig vindt. Dat, heerlijk. Ja. En anders kun je luisteren naar de Rode Lantaarn-podcast. Die wordt er meer gemaakt door Jonne Seriese. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Voor dit seizoen zei die wielrenner, Valverde, ik begin 2021 met de gedachte dat het mijn laatste seizoen zal zijn, maar ik doe het met dezelfde illusie als altijd. Hadden we toen eigenlijk al kunnen weten, nou, die gaat gewoon nog een jaar door? Ja, one more year. Ja hoor. Ja, maar wist jij het al toen? Dat je van, ja, die kan helemaal niet stoppen? Het zou me verbazen als hij volgend jaar wel stopt, joh. Meen je dat? Ja, ja. Kijk, als hij gewoon weer een goed seizoen draait, waarom niet? Waarom zou hij dan zeggen van, nou, ik stop ermee? Nou, bijvoorbeeld omdat het echt beste er wel af is. Even afgelopen seizoen, de Grand Prix Miguel Indurain. Mm-hmm. De zesde etappe in de Dauphiné, de derde etappe in de Ronde van Sicilië. Dat is het erelijstje van Stef Clement is uitgebreider. Ja, maar dan noem je ook wel een renner, hè? Nee, klopt. Maar er zijn toch wel, denk ik, 90% in het peloton met een minderjaar geweest. Ja, dat is waar. Maar dan nog, Valverde is een grote naam, weet je wel, die op alle radiostations goed wordt uitgesproken. Ik bedoel, dat is een topper. Die moet toch niet, weet je wel, achter het peloton meerijden. Komt toch een moment dat je weet je, misschien op je hoogtepunt of net daarna moet stoppen? Of is dat niet zo? Jawel. Aan de andere kant, hij wint wel ook gewoon nog koersen. En als je er nog plezier in hebt, ja, waarom niet? Kun je uitschelen? Toch een beetje net zoals met Federer. Daar zegt toch ook al mensen van, ja, waarom stopt hij niet? Nee. Ja, als hij het nog leuk vindt. En ja, hij kan nog steeds winnen. Dus why not? Het is ook zo. Kunnen we daar het geheim van ontrafelen? Want hij is dus 41, wordt in april 42. Ja. Hoe kan het dat hij op zo'n, voor een wielrenner toch respectabele leeftijd, nog echt wel mee kan? Ja, dat is echt een uitstekende vraag. Ik vond wel heel opvallend hoe matig hij was in het coronajaar. Dus volgens mij is hij ook een renner die veel, veel koersen nodig heeft. Dus hij rijdt er ook veel altijd, veel, veel koersdagen per jaar. En ja, hij is als goede wijn, hè. Hij wordt beter met de jaren. Dus hij heeft het nodig om heel veel koersen te rijden. Daar wordt die koershardheid heeft hij nodig, zeg je eigenlijk. Ja, ik vond dat in ieder geval in het coronajaar vond ik dat heel opvallend. Toen waren er natuurlijk weinig koersen en moest je er dus in één keer staan. En dat stond hij niet. En ik vond het wel mooi, daar zie je ook zijn eerzuchtigheid, van dat hij toen niet wou stoppen. Van ja, met zo'n jaar wil ik niet stoppen. Mm-hmm. Maar ja, dan rijdt hij nu dus afgelopen jaar. En dan reed hij toch gewoon een paar keer weer met de beste mee omhoog. Want natuurlijk, hij heeft niet heel veel gewonnen. Hij reed gewoon wel weer vaak in top beeld. 10, top 5. Ja. In beeld, ja. Denk je dat zijn team blij is dat hij er nog een jaar aan vastplakt? Of is het meer een soort van ironie-achtige eerbetoon van, nou, die man rijdt al zo lang mee, hij mag nog een jaar mee fietsen? Nee, dat team, hij is het team. Ah. En andersom. Dus wat dat betreft, ja, kijk, net als Ivo en de Trost de Feeshow, weet je. Die ga je ook niet uit elkaar halen. Dat is geprobeerd, Jonne. Weet je dat nog? Er zijn wel redenen voor. Is dat geprobeerd, echt? Ja, met Reinhard Oerlemans. Zijn er beelden van? Ja, maar iedereen is weer vergeten. Ja. Wauw, dan ga je ook wel van de regen in de drup natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Hey, na 2020 gaat hij verder als ploegleider, is de bedoeling. Kan hij dat een beetje, denk je? Ik kan het me niet voorstellen. Nee. Bij Movistar maakt het niet uit of je... er iets van snapt als ploegleider. Als je maar achter Carapaz aanrijdt. Ja, inderdaad. Ja, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En als je maar een beetje in de auto kan besturen. En na afloop moet je iets van een verklaring hebben voor wat er is gebeurd. Tuurlijk. Maar is het een beetje een leuke man? Ik heb hem ook eens in een docu wel eens gezien. Een beetje nukkig, een beetje zuurig. Het leek me niet echt een man die je uitnodigt voor een avondje nacht. Ben je niet in de war met Wim Bosboom? Oh, dat kan ook, dat Wim Bosboom was. Maar is een leuke man? Want je moet als ploegleider toch ook een beetje, weet je, mensen inspireren. Ik heb hem nog nooit ontmoet. Het is wel een vraag die wij vaak stellen als wij specials maken met renners. Van, hey, wat is het eerste wat Valverde tegen je zei? En heb je wel eens ruzie gehad met Valverde? Volgens mij Lennart Hofstede, die heeft hem een keer een remtest gegeven. Waardoor hij een x-aantal plekken in het peloton verloor. Dat was een kleine wraakactie. Dus dat was wel genieten. Ja, voor ons is het, als Rode Lantaarn, is het onze magnum opus om hem ooit te spreken te krijgen. Ja, dat wordt een welbesteed jaar dan voor jullie het komende jaar. Maar achter hem aan rijden. Ja, moet lukken, toch? We gaan er alles aan doen. Inclusief gewoon een lekkere Duolingo Spaans. Kijk, heel veel succes. Oh, dat gebruik ik zelf ook voor Frans. Dat is best goed. Dankjewel, Jonne Cerise van de Rode Lantaarn podcast. Halftime. Something's looking better, baby. Just passing through. Wat heeft deze plaat nou voor een linkje met de onderwerpen die wij behandelen? Dat proberen we meestal. Nou, geen. Nee, wij delen de redactie met de jongens en meisjes van het aan NPO Radio 1 gerelateerde podcastcollectief Alicante. Ja. Het zijn hippe, frisse jongens en meisjes. En die houden ons ook een beetje jong. En deze plaatsuggestie komt van hun. Dua Lipa en Elton John. Cold Heart. Vorig jaar vierde SC Heerenveen een mooi jubileum, namelijk dat van het 100-jarig bestaan. Fries Dagblad-journalist Edward Jorna die besloot daarom iedere week een column te schrijven over zijn herinneringen aan de club. En inmiddels zijn die columns gebundeld in het boek Bravo Heerenveen. En Edward is bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Er kwam Edward vorig jaar ook al een vuistdik koffietafelboek over Heerenveen, herinner ik mij. Ja, zeker. Jij dacht, daar kan nog wel wat bij, maar dan een jaartje later. Nou ja, ik was al eerder begonnen met de columns en dat vuistdikke boek natuurlijk. Daar zijn ze ook heel lang mee bezig geweest. Ja. En die boeken die hebben allemaal hetzelfde patroon. En dus je weet ongeveer wat van boeken komt. Chronologisch. Ja, en alle uitslagen en standen en een schitterend boek. Ja, maar dat leest natuurlijk niemand, alle uitslagen. Misschien niet uitslagen, maar er staan prachtige foto's in. Ingekleurde foto's, wat toen echt ook nieuw was. Dus daar hoef je niet overheen te willen. En dat wilde ik ook niet, want ik wilde niet de verhalen schrijven die al lang en breed bekend waren. Ik wilde juist andere verhalen schrijven die nog niet bekend waren. Die nog niemand gelezen had, namelijk omdat ze nog steeds niet geschreven waren. Maar we praten ook over jouw herinneringen, jouw columns. Maar jij hebt natuurlijk maar een klein deel van die 101 jaar meegemaakt. Ja. Een klein deel. Het is al meer dan 40 jaar. Maar ja. Het is inderdaad nog een klein deel. En over dat deel heb ik ook geschreven. En het deel wat ik niet mee heb gemaakt, daar heb ik wel een column over geschreven hier en daar. Maar niet als zijnde dat ik daarbij was geweest. Dat je daarbij was mee? Nee, zeker niet. Nou denken mensen misschien, Heerenveen, Abe, Thomasson, Van Nistelrooy. Die staan vast op de voorkant van het boek. Maar ik kijk hier en ik had hem niet herkend. Wie is het? Nee. Dat is een van de allergrootste spelers van Heerenveen. Dat is Eddie Bosman. Ja. In de jaren 80 speelde hij. Jaren 70, jaren 80 speelde hij bij Heerenveen. Ze heeft een tijdje naar bij Go Ahead gespeeld. Ook even bij Groningen. Het was een soort van Wijnaldum, zou je hem kunnen zeggen. Van box-to-box speler. Kon enorm grote conditie. Kon enorm goed koppen. Was overal. En scoorde ook heel veel. Dus in die zin was hij had ook wel een bijzonder verhaal. In die zin dat hij echt na zijn 30e nog naar Feyenoord kon. Maar dat niet deed omdat hij had een vaste leraar, vaste baan als leerkracht. En die gaf je nog niet op in begin jaren 80 was dat. Dus bleef hij bij Heerenveen. Man met een Heerenveen hart. Ja, dat voel je aan. Dat is in de vorm van een pompenblad. Een pompenblad. En dat zie je ook wel. Dat is een prachtig beeld ook. Want je ziet ook de vreugde, de spelvreugde en de man in het juiste shirt. Hoewel dit een heel vertekend beeld is, dit beeld geeft aan dat er enorme vreugde was. Dat was ook zo. Het is de nakompetitie. Ik denk een goal of een overwinning. Ja, dat denk je. Het was een goal en het was een overwinning. En men dacht dat ze, het is in 1982, de zomer, dat ze gepromoveerd waren. Maar toen bleek dat er op een ander veld, Telstra Excelsior, nog een doelpunt was gevallen uit een strafschop. En zo promoveerde niet Heerenveen, maar Excelsior. En dat is een van de meest bijzondere verhalen. Ik heb de beelden, maar toen ging gelijk al het gerucht. Van ja, er is een chronische scheidsrechter, was er in velden. Ja. En we zijn genaaid, om zo maar te zeggen. Nee, ja. Dat ja. een Groninger jullie genaaid zou dat hebben... Zou omdat er al dat enige spanning is tussen Fries en Groningers? Ja. Is dat onderzocht? Is daar ooit een parlementaire commissie? Ik heb dat nog net niet, maar ik heb de beelden opgevraagd en gekregen. En er zit een heel verhaal. Alle hoofdrolspelers heb ik gebeld en gevraagd. Goed, in het boek staat... het is te mooi eigenlijk om te zeggen wat eruit komt. Dus, lees het maar. Ja, dat zou ik zeggen. Maar dat is een heel bijzonder verhaal. Ik wil zeggen, het is heel, heel spannend dit. Dat Heerenveen gewoon is gewoon genaaid. Nou, in ieder geval, de scheidsrechter vindt van niet. Ja, oké. Het gaat over herinneringen en over meer dan 100 jaar, iets meer dan 100 jaar. Maar een van jouw mooiste momenten, daar gaan we even naar luisteren, is van vrij recent. Nou ja, en toen zag je ook momenten rondom Larsson, dat er aan die linkerkant, dan begint het te draaien en dan beginnen ze echt te voetballen. Dat vond ik echt mooi, hoor. En dan... Ja. Dan zit ik ernaar te kijken. Sorry. En dan doet me dat wat. Maar dat vind ik echt mooi. Maar daar doe je het voor. Ja, dit is met Leenstra en Van der Velde natuurlijk een van de grootste iconen van Heerenveen. Foppe. Foppe de Haan. Toen hij even terugkwam. Ja. 2015, zeg ik dat goed? Ja. En hij, wat vind je hier zo mooi? Hè? Ja, hij is emotioneel. De enorme bevlogenheid van de man. En die wil het zo goed doen. Ook, ja, en wat hij ook zegt, ook voor de mensen. Want die zijn de afgelopen 10 jaar niet zo verwend bij Heerenveen. Het voetbal is niet zo mooi. De spelers die zijn niet meer zo goed als het wel geweest is. Meerdere clubs hebben er last van natuurlijk. En ze proberen van alles. Maar het spektakel blijft een beetje uit. En dat wil hij zo graag. Dat vind ik mooi. Ja. Jij gaat op zoek naar de één na beste speler van Heerenveen in je boek. Want de beste, ja... Daar mag je niet aankomen. Nee, ja, dat is aan, dat is helder. Wie is de één na beste speler? Ik ben uitgekomen en Daniel Prins, een echte teamspeler. Een enorme goede voetballer. Conditioneel kon het doelpunt maken. Maar had altijd oog voor de ploeggenoot. Ging daarna naar Bayern München, dus dat was ook niet zo vondelijk hier. Maar het was een fantastisch voetbal, volgens mij ergens nog op Cyprus. Van wie had die concurrentie in jouw lijstje? Wie kwamen er dichtbij in de buurt? Niemand? Ik kan het eigenlijk niet herinneren, nee. Dus je hebt Abe, Pranjic en dan de hele tijd niks? Nou, dat is niet waar, nee. Daarna heel veel spelers. Ik bedoel, ja. Alves en het zijn fantastische voetballers. Alves zijn fantastische voetballers. Die schoten volgens mij evenveel in als ik toen bij Odos. Nou, ongeveer. Maar dan in één wedstrijd. Hij schoten heel veel in. Waarom gaat het nu zo slecht, Edward? Nee, het gaat niet slecht. Ik zeg niet dat het slecht gaat. Het niet heel goed. Maar het gaat niet echt heel goed. Elke keer als ze op tv komen, het maakt niet uit tegen wie ze spelen, dan ben ik voor Heerenveen. En ik word toch vaak teleurgesteld. Nou, dat is, gelukkig is het nog zo dat mensen allemaal goed bij Heerenveen voor Heerenveen zijn. Een goed gevoel. Ja, een goed gevoel. De selectie is dus niet zo heel goed dat je zegt, nou, ze kunnen bij de eerste 5 waren. Dat geldt ook niet voor. Nee. Dus volgens mij, ze proberen een spektakel te bieden. Dat is het absoluut belangrijkste. Dat kunnen de mensen weer terugkrijgen. En ze willen absoluut natuurlijk niet in degradatienood komen. En dat ik aanneem, absoluut boven Cambuur eindigen. Ook dat willen ze. Zeker. Je kan niet onder Cambuur verzeild raken. Vinden ze Cambuur belangrijker dan bij Heerenveen, heb ik het idee. Denk je? Ja, het zal mij persoonlijk ook niks uitmaken. Misschien stoten heel veel mensen tegen. Nee, als zij derde worden en jullie vierde, dan zit je toch bij de eerste 5. Dan is het oké. Maar als journalist, jij moet met al die fans door één deur kunnen natuurlijk. Levensgevaarlijk vak ook. Ik heb nog een trivia vraagje tot slot. Wie was de eerste geboren Fries die scoorde voor Heerenveen in de Eredivisie? Ik denk dat je dorpsgenoot was. Ja, klopt. Ja. Lubbe van Dijk. Ja. Lubbe van Dijk. Wat een goede naam is dat. De enige profvoetballer die ooit van Oeverzwaluwe is gekomen. Juist. Uit Koudum. Vertel mij wat. Die man was een held in de jaren 90 in Koudum. Lubbe. Ja, goed. Mooi. Het boek Bravo Heerenveen wordt komende zaterdag in het Abel Enstra Stadion gepresenteerd. Voor aanvang van de wedstrijd tegen Vitesse. Daarna is het boek ook te verkrijgen in de Veen Store. Dat is de fanshop van Heerenveen. En alle bekende boekhandels in Friesland. En ook de minder bekende, stel ik me zo voor. Ja. Dank dat je hier was. Heel graag. Edward Jorna. Dit was BVSC voor vandaag. Ik zeg dank Dolf Jansen. Ja, zeker wel. Fijn. Vanavond loting voor de Oranje Dames voor het EK. Welk land hoop je op? Cyprus. Ja. Zijn die gekwalificeerd? Ik heb geen idee, ik het niet, hè. Morgen rond deze tijd Bureau Sport met Frank en Erik. En zometeen op deze zender Blok en Twan. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. Wat hoort een roeier? Je hebt bankjes en die zitten op een soort van railtjes waarmee je naar voren rijdt. Hoe klinkt de ultieme tennisslag? Dat geluid wat die bal gaf, dat was zo prachtig.